Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prokuratura stawia zarzuty molestowania pacjentek onkologowi z Gdańska. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku o tymczasowy areszt. Możliwe są duże zmiany w projekcie dotyczącym przyłączenia ościennych gmin do Warszawy. Mówi o tym po rozmowach z samorządowcami poseł Jacek Sasin. Apteka powinna być traktowana jak placówka ochrony zdrowia, a nie sklep oferujący sprzedaż leków, przekonuje Naczelna Rada Aptekarska. Onkolog z Gdańska podejrzany o molestowanie pacjentek nie trafi do aresztu. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury. Zdecydował o dozorze policyjnym i poręczeniu majątkowym w wysokości 20 tysięcy złotych. Śledczy już zapowiedzieli zażalenie na taką decyzję sądu. Lekarz został zatrzymany wczoraj. Usłyszał 31 zarzutów dotyczących doprowadzenia 25 pacjentek do tak zwanej innej czynności seksualnej. Tatiana Paszkiewicz z prokuratury okręgowej w Gdańsku mówi, że 65-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Te przestępstwa przede wszystkim realizowane były w poradni onkologicznej. Zarzuty obejmują okres od 2005 do 2015 roku. Sam onkolog nie przyznaje się do winy. W mieszkaniu lekarza znaleziono m.in. pistolet i 500 sztuk amunicji. Jak twierdzi prokuratura, na tego typu broń 65-latek nie miał pozwolenia. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Poseł PiSu Jacek Sasin kilka dni temu informował, że Sejm wstrzymuje pracę nad ustawą przyłączającą do Warszawy kilkadziesiąt okolicznych gmin. Dziś po spotkaniu z samorządowcami polityk deklaruje. Zakres również terytorialny tej propozycji. Jacek Sasin zapowiedział, że kolejne spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz mają się odbyć za 3 tygodnie. Tymczasem wczoraj Podkowa Leśna podjęła decyzję o referendum w sprawie ewentualnego przyłączenia do Warszawy. Dziś o sprawie debatują radni Legionowa. Jaka będzie ich decyzja, jeszcze nie wiadomo. Posiedzenie trwa 3 godzinę. Także w Warszawie radni zdecydowali, że chcą referendum w sprawie poszerzenia granic stolicy. Teraz dokument trafi do wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Co zrobi polityk PiSu? Według niego referendum powinno dotyczyć konkretnej ustawy, a nie projektu. Prawo i nikt tego im przecież nie zabierze. No, informuję, że to jest taka sytuacja, której nie chciałbym, żeby właśnie były pytania, jak już miałem podczas dojścia do sali, czy już pan uchyli uchwałę Miasta Stołecznego Warszawy, której nawet nie mam na stole jeszcze. Wojewoda nie może zgłosić zastrzeżeń do uchwały, ale może też stwierdzić jej nieważność. W tym drugim przypadku miasto ma prawo odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie ustaje dyskusja o przygotowywanych zmianach w prawie farmaceutycznym. Najwięcej emocji budzi zapis, że właścicielem apteki będzie mógł być tylko farmaceuta i ten o ograniczonej liczbie aptek na danym terenie. Nie mówiąc inaczej, apteka ma być traktowana jak placówka ochrony zdrowia, a nie sklep oferujący sprzedaż leków. Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Marcin Nowacki uważa, że nowe prawo zniszczy konkurencję i rozwój rynku aptecznego. Ona kanibalizuje możliwość rozwoju na rynku aptecznym, również dla farmaceutów, bo nie będą mogli mieć więcej niż 4 apteki. No wprost niszczy przedsiębiorców, wprowadzając zakaz aktywności, jeżeli chodzi o nowe apteki dla przedsiębiorców, którzy nie są farmaceutami. Tymczasem wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków przypomina, że zapis o aptece tylko dla aptekarza obowiązuje już w wielu innych krajach Europy. W 2009 roku Komisja Europejska wytoczyła skargę przeciwko 5 krajom europejskim właśnie o te zasady. Sprawa toczyła się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, który jednoznacznie stwierdził, że właśnie apteka prowadzona przez farmaceutów daje gwarancję lepszego dbania o pacjenta, ale też jest swoistą metodą ochrony rodzinnego rynku krajowego przed chociażby sprzedażą tego rynku na rzecz dużych kapitałowo powiązanych ze sobą sieci aptek. Według Naczelnej Rady Aptekarskiej ceny leków nie wzrosną, a więcej aptek będzie otwieranych na wsiach. O losach nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym wkrótce będzie decydował Sejm. Serwis Trójki kończymy informacjami z Londynu. W Izbie Gmin trwa gorąca debata na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Głosowanie zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego. Jeśli rząd przeprowadzi przez niższą izbę legislację pozwalającą premier Theresie May na formalne rozpoczęcie Brexitu, zakończony zostanie kolejny etap procesu, którego zwieńczeniem będzie uruchomienie artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego. Z Londynu Adam Dąbrowski. Mimo że pośród konserwatystów sporo jest posłów proeuropejskich, tylko jeden zapowiedział sprzeciwienie się premier z własnego stronnictwa. Buntują się za to posłowie lewicy. Część z nich chce zagłosować przeciwko Brexitowi, mimo że lider Partii Pracy Jeremy Corbyn wprowadził dyscyplinę partyjną. Questions to the Prime Minister. W parlamencie starcie pomiędzy premier Theresą May a Angusem Robertsonem ze Szkockiej Partii Narodowej. Biorąc pod uwagę, że szkocki parlament zagłosował przeciwko jej podejściu, pani premier nie ma ogólnokrajowego poparcia.

To jest nasza piosenka z płyty tygodnia. Płyty już rozdane. Darek Pieruk błyskawicznie to wszystko rozdał. Tak więc w tej sprawie już nieczynne. Jarosław Pan, Jarosław Storunia i pani Dominika z Wrocławia dostają płyty tygodnia. A ja mam jeszcze zaproszenia na spotkanie z Krzysztofem Zanussim, który będzie gościem audycji Cogito Ergo w czwartek 16 lutego, czyli w przyszłym tygodniu o 19. Krzysztof Zanussi w Trójce, czwartek 16 lutego, godzina 19. Darek zapisuje 22 i 7 trójek. Paula i Karol. Tu trójka, jeśli chodzi o spotkanie z Krzysztofem Zanussim. Darek cały czas zapisuje. Pan Krzysztof Zanussi będzie naszym gościem w czwartek 16 lutego o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Dorota, Stefan i ich córka Julia to polsko-niemiecka rodzina mieszkająca w Bydgoszczy. Minione święta Bożego Narodzenia były dla nich wyjątkowe, ponieważ postanowili wziąć udział w pokojowym marszu z Berlina do Aleppo. Od samego początku uczestnicy marszu spotykali się z krytyką. Dlaczego Stefan i Dorota wyruszyli w drogę? Zapraszamy na reportaż Katarzyny Błaszczyk. Marsz do Aleppo. Als Gandhi gesagt hat, kiedy Gandhi powiedział, nie będziemy występować zbrojnie przeciwko Brytyjczykom, ale zorganizujemy marsz solny i wszyscy wyjdziemy razem na ulicę. Radykałowie mówili, że to szalone, że to nic nie da, bo trzeba walczyć, a nie maszerować. Ale to przyczyniło się do uzyskania niepodległości. Robi się ten świat smutny, tylko bombardujesz miejsca, uderzasz innych, niszczysz kraje. Bardzo tęskniłam za rodzicami. Wyjechali, bo musieli pokazać innym, że jesteśmy kontra wojny, nie chcemy wojny, chcemy, żeby przestali robić wojnę w Aleppo, Syrii. I poszli na ten marsz, żeby pokazać innym ludziom, że mają przestać. Wszystko zaczęło się, kiedy Anna Albot, która prowadzi bloga Rodzina bez granic i jest naszą koleżanką, napisała na Facebooku, że nie może dłużej tego znieść. Tych doniesień o ofiarach cywilnych w Syrii. Zapytała też, co powiecie na to, jeśli zaproponuję, żebyśmy przeszli z powrotem drogą uchodźców z Berlina do Syrii. W ten sposób pokażemy, że chcemy pokoju w Aleppo. Ja byłem drugim, który napisał, idę z tobą. Potem powiedziałem mojej żonie Dorocie. Dużo o tym już ze Stefanem rozmawialiśmy, nie o samym marszu, tylko o tym, że boli nas to, że siedzimy w domu z tyłkami i nic nie robimy. Tylko mi Stefan o tym powiedział, to nie zastanawiałam się dwa razy, tylko no pewnie musimy się tam znaleźć i wziąć w tym udział. Innerhalb von einem Tag waren schon 150 Leute, dann haben wir eine Facebook-Seite gegründet. W połowie dnia mieliśmy już 150 osób i wtedy założyliśmy stronę na Facebooku. Po dwóch tygodniach było nas już ponad 1000. Przygotowań było dużo z tego względu, że Stefan się wciągnął w to od razu, od samego początku i był w tej ścisłej grupie organizatorów. Zdecydowaliśmy, że zorganizujemy się w 4-5 tygodni. Od razu stwierdziliśmy, że najlepszy na rozpoczęcie marszu będzie drugi dzień świąt, bo przecież świętujemy narodziny Jezusa, który przyniósł pokój na ziemi. To był taki okres, gdzie wszyscy się do świąt przygotowywali i rozmawiali o tym, czy już mam pierogi zrobione, czy nie, a u nas w domu to skype'owa konferencja jedna za drugą, bo wszystkie te osoby, które były zaangażowane w organizację, znajdują się w innych miastach, w innych krajach, więc wszystko robiliśmy przez Skype'a. No i uzgadnianie szczegółów, a potem też przed samymi świętami, to zamiast na typowe świąteczne zakupy, my jeździliśmy ze Stefanem i kupowaliśmy właśnie albo butle gazowe, albo rzeczy takie podstawowe do sprzątania, bo wiedzieliśmy już, że niektóre noclegi będą zorganizowane, będziemy mieć dach nad głową w szkole czy na jakiejś sali gimnastycznej. No było wiadomo, że my jako organizatorzy będziemy musieli zapewnić, żeby to miejsce zostało po nas posprzątane. Pierwszego dnia dotarliśmy nocą do Berlina, do Anny Albot, pomysłodawczyni marszu. Tam spotkaliśmy innych organizatorów. Stamtąd przenieśliśmy się ze wszystkimi rzeczami na lotnisko w Tempelhof, gdzie była zbiórka. Nikt z nas nie wiedział, ilu ludzi przyjdzie. Na Tempelhof przyszło ponad 300 maszerujących i bardzo wielu dziennikarzy. Było też wielu Syryjczyków, którzy mieli przy sobie flagi rewolucji, czyli flagi Wolnej Armii Syrii. I my, jako organizatorzy, musieliśmy przeprosić tych Syryjczyków i powiedzieć im, że marsz do Aleppo pójdzie tylko z białymi flagami. Tego dnia odbyła się dyskusja pomiędzy radykalnymi i umiarkowanymi Syryjczykami. Ci pierwsi twierdzili, że marsz musi odbyć się pod flagami rewolucji syryjskiej. Wszyscy byliśmy już bardzo zmęczeni, ale rano drugiego dnia podjęliśmy decyzję, że zostajemy przy białych flagach. Radykalni Syryjczycy pożegnali się i nie wzięli udziału w marszu. Revolutionären Syrer aus dieser Idee des Marsches verabschiedet. Mieszkając w Polsce, nie mam okazji rozmawiać bezpośrednio z Syryjczykami, z uchodźcami, więc te wszystkie ich historie, które znamy, to znamy albo przez kogoś, albo czytając gdzieś w gazecie, czy oglądając w telewizji. A tam po raz pierwszy miałam okazję rozmawiać bezpośrednio z uchodźcami. Poznaliśmy całą rodzinę. Matka z ojcem i trzema chłopakami. Jednego syna niestety stracili w Syrii. I oni, jak się próbowali dostać do Europy, to byli na tej łódce, która niestety się zupełnie przewróciła i wszyscy wypadli do wody. Generalnie dla niego nie byłoby takim dużym aż problemem przepłynąć, dosyć wysportowany chłopak, przepłynąć z powrotem do brzegu. No ale byli ludzie, którzy w ogóle albo nie umieli pływać, albo to były dzieci małe. I on razem z jakimś obcym mężczyzną ratowali matkę z dzieckiem. To było tak ciężkie płynąć, mając za sobą dwie osoby jeszcze, które się ciągnie, że oni się zmieniali. Jeden odpoczywał, drugi płynął przez tam powiedzmy dwie minuty. To trwało dwie godziny i to były najtrudniejsze dwie godziny w jego życiu. Mówi, że tego się nawet nie da porównać z tym, co działo się w Syrii w momencie jakichś bombardowań. Bo to były dwie godziny, w których on w sumie godził się z tym, że to jest koniec. On nie widział szansy, on nie widział tego, że im się uda. No ale na szczęście im się udało. Na mnie wywarła duże wrażenie ta cała historia i uświadomienie sobie, przez co oni tak naprawdę musieli przejść. No jakby nie było rodziców, świat był o wiele smutszy. Nie byłoby gdzie mieszkać, by nie było jedzenia, niczego by nie było. Ani przed losu, brado. Urodziłem się w Dortmundzie, wychowałem we wsi Nieopodal. W przeszłości, kiedy była wojna w Jugosławii, moja rodzina pomagała uchodźcom. Moją pierwszą akcję pomocową zorganizowałem, kiedy miałem 15 lat. Byłem w organizacji chrześcijańskiej dla młodych, która miała partnera w Ganie. Wpadliśmy na pomysł zebrania dla nich pieniędzy poprzez sprzedaż świec w Adwencie. Każdy chłopiec latał od domu do domu i sprzedawał świece. Tak zebraliśmy pierwsze 100 marek i wysłaliśmy do Gany, by pomóc w edukacji tamtejszych dzieci. I ta akcja, zapoczątkowana w latach 80., trwa w mojej wsi do dzisiaj. W liceum byłam i razem z moją siostrą i z taką naszą przyjaciółką przez przypadek usłyszałyśmy o organizacji Metro, która tutaj działała w Bydgoszczy. I my się zajmowaliśmy dziećmi niepełnosprawnymi. To chyba był taki pierwszy krok i pierwsza taka organizacja i akcja, w której wzięłam udział. Razem z Dorotą chcieliśmy poznać Afrykę, ale nie jako turyści, tylko bardziej dogłębnie. Nie chcieliśmy też tylko przekazywać pieniędzy dla Afrykańczyków. Chcieliśmy spędzić z nimi czas, bo czas to jest najwartościowsze dobro, które możemy podarować. Weil ich denke, Zeit ist das wertvollste Gut, was man anderen schenken kann. 2010. W 2010 roku złożyliśmy wymówienia w naszych pracach i z naszą 3-letnią wówczas córeczką przez rok byliśmy wolontariuszami w południowej Afryce. Opowiem sytuację, która jest wręcz wypalona w mojej duszy i wydarzyła się tuż po naszym przyjeździe. Babcia jednego z chłopców, którym się opiekowaliśmy, bardzo zachorowała. Druga babcia już nie żyła, a ojciec był bardzo chory i też wkrótce umarł. Der Vater war sehr schwer krank, der ist später auch gestorben und diese Großmutter Późno wieczorem otrzymaliśmy telefon, że z babcią jest coraz gorzej. Pojechałem tam pick-upem. To było na wzgórzu, gdzie tak naprawdę nie było żadnej drogi dojazdowej. Wtedy było bardzo zimno i wilgotno. Ta kobieta była mokra od potu, a w chacie śmierdziało moczem. Sąsiedzi pomogli mi ją ubrać, ale auto było daleko. Andere Bewohner haben ihr noch schnell angezogen. Das Auto war sehr weit weg. Und dann habe ich diese Frau dann auf meinen Rücken genommen. Wziąłem ją na plecy. Ona była bardzo lekka, bo była już bardzo stara. Mieć tę kobietę na plecach i mieć świadomość, że ona zaraz może umrzeć. Wieźć ją samochodem. To był wyścig z czasem na śmierć i życie. Tutaj w Europie rzadko się to zdarza. Tutaj mamy sporo dystansu. Ktoś jest chory, idzie do szpitala, wychodzi albo umiera. Nie mamy tej bezpośredniej konfrontacji ze śmiercią, tego kontaktu ze światłem. To jest wyjątkowe. Jako chrześcijanie mamy obowiązek troszczenia się o innych. Od tego nie ma żadnej wymówki. I'm going to Aleppo. Jestem tak dumna, że nie wierzę, ile rzeczy tam zrobili. Pierwsze, powiedzmy, dwa dni to tylko słyszeliśmy o kolejnej krytyce, kolejnym ataku. Byliśmy raz oczerniani, że jesteśmy albo po stronie Putina i że idziemy dla niego, albo po stronie ISIS, albo jeszcze po innej stronie. Generalnie atakowali nas z wszystkich możliwych stron. No można tak oceniać, że idziemy sobie w oczywiście wygodnych warunkach, bo i mamy gdzie nocować, i mamy co jeść, więc nie możemy się oczywiście porównywać do tego, przez co przechodzili uchodźcy, ale pytanie jest, co ta osoba, która nas krytykuje, co sama robi. Ci, którzy czytali o marszu w gazetach, najczęściej przychodzili z bułeczkami albo karmili nas zupą. Jeszcze inni pytali, o co chodzi, i albo stwierdzali, że to nie jest takie złe, albo że jesteśmy głupi. W dwóch miejscowościach w Niemczech miały się odbyć kontrmanifestacje prawicowych radykałów. Spotkaliśmy niektórych z nich i zaprosiliśmy do rozmowy. Oni chyba spodziewali się jakichś lewicowych radykałów, tymczasem zobaczyli zwyczajnych ludzi w wieku od 16 do 60 lat. Była dyskusja, zadawali pytania. I na koniec byli bardzo rozczarowani i po prostu sobie poszli. Powiem szczerze, że po takich dwóch tygodniach ciężko jest wrócić do normalności, tak jakby po prostu marsz się skończył. On się nie skończył. Tam dalej wszyscy idą. Chciałbyś wrócić na ten marsz jeszcze? Bardzo bym chciała. Tak się stanie, tylko nie wiem jeszcze kiedy i gdzie dokładnie, bo obydwoje ze Stefanem pracujemy, do tego Julia chodzi do szkoły, wiadomo, że to jest niełatwe zadanie i trzeba to dobrze zorganizować. Pokazali ludziom, że nie powinni tak traktować innych, że powinniśmy więcej pomagać Syrii, Aleppo, i nie robić wojny więcej w żadnych w ogóle krajach, w ogóle nie mieć wojny. Obecnie uczestnicy Obywatelskiego Marszu dla Pokoju Berlin-Aleppo znajdują się w Austrii. dalej przez Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Grecję i Turcję chcą dotrzeć do Syrii. Marsz może zostać przerwany ze względu na zmieniającą się sytuację geopolityczną. Do marszu można dołączyć w każdym momencie i w każdym momencie można z niego zrezygnować. Wysłuchali Państwo reportażu Katarzyny Błaszczyk, Marsz do Aleppo. Tu Trójka, minęła 18.30, skrót wiadomości, Radosław Mróz. Najpierw Warszawa, wczoraj Podkowa Leśna, teraz Legionowo podjęło decyzję o referendum w sprawie ewentualnego przyłączenia do Warszawy. Jak poinformowała Trójkę rzeczniczka Urzędu Miasta w Legionowie, 21 radnych opowiedziało się za przeprowadzeniem referendum, jeden radny był przeciwko. Referendum w Legionowie ma się odbyć 26 marca tego samego dnia. Planowane jest także referendum w stolicy. Policyjne patrole w antysmogowych maskach, ponad 2000 takich masek już trafiło do małopolskich funkcjonariuszy pracujących w terenie. Mają chronić policjantów przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza. Ich używanie nie jest jednak obowiązkowe. Wcześniej Komenda Główna Policji informowała, że planuje zakup masek dla policjantów ze względu na troskę o ich zdrowie. Fala imigracji coraz silniejsza. Od początku roku do 7 lutego przybyło do Włoch drogą morską 9400 uchodźców. To 3000 więcej niż przed rokiem w tym samym okresie. Najwięcej uchodźców pochodzi z Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej, Nigerii, Senegalu, Gambii, Maroka. Z Syrii dotarło w tym roku do Włoch tylko 41 osób, nie tylko drogą morską, jednak lecz także tak zwanym korytarzem humanitarnym, prosto z obozów dla uchodźców na terenie Libanu. W Trójce kolejne informacje o 19.00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy niewiele przejaśnień, dużo chmur i możliwe przelotne opady śniegu. Na północy do tego wiatr, niewykluczone zawieje i zamiecie śnieżne znowu. Zimno, minus 12 stopni na Podlasiu w nocy, w centrum minus 9, na południu minus 6. Jutro w ciągu dnia temperatura od minus 8 stopni na Podlasiu, przez minus 6 w Warszawie, do minus 3 nad morzem i do minus 1 stopnia na południu. Jutro więcej rozpogodzeń niż dziś, ale miejscami wciąż jeszcze możliwe przelotne opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Twój operator wyłączył ci numer? Nic straconego! Zarejestruj nowy numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Dziś dużo mówiliśmy o żubrach tych z Puszczy Białowieskiej i tych, które mieszkają w innych miejscach, do tego stopnia, że pan Paweł pyta, czy przypadkiem to zamieszanie z żubrami to nie jest jakiś przekaz podprogowy, kryptoreklama. Panie Pawle, chodzi o żubry. tego rodzaju, że przychodzi i to nie jest żaden przekaz podprogowy. W studiu Arkadiusz Rakiert. Już za chwilę trójwymiar, czyli technologia i o sterowaniu samochodem z poziomu smartfona, tak, ale najpierw tak. Jeszcze o domowych osiągnięciach Arka, który też ma patenty technologiczne. Właśnie, no, bo tak dużo mówimy o tych mrozach. No, ja wsiadam... Minus 12 będzie w nocy. Tak? No właśnie, ja wsiadam codziennie o 6 rano do samochodu, ponieważ nie mam garażu. Samochód stoi pod domem, pod wiatą, mówiąc konkretnie. I to jest ważne, bo tam jest dostęp do gniazdka z prądem. Czyli przedłużacz, gniazdko, przedłużacz i na końcu farelka, proszę państwa. 10 minut, wsiadamy do samochodu. Czyli pierwsze co, to wkładamy farelkę do samochodu, tak. A potem toaleta, pijemy śniadanie, takie rzeczy. No, żeby nie za długo. Korzyść no. jest podwójna, bo samochód nagrzany teraz, tak. Szyby nawet będą roztopione. Tak, w sensie lód tak, na szybach tak, zniknie, od tak. czegoś takiego. No i wsiadasz bez rękawiczek, bez czapki, bez kurtki. Proszę bardzo. O, technologia. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. A teraz proszę państwa, już o poważnych technologiach. Dziś powiemy o dostępie do naszego samochodu z poziomu aplikacji na smartfonie, o londyńskiej wystawie robotów i o tym, że firmy będą coraz więcej inwestować w zabezpieczenia przed cyberprzestępczością. Nauka. W londyńskim Muzeum Nauki otwarto właśnie wystawę Roboty. Opowiada o historii fascynacji sztuczną inteligencją, która sięga czasów renesansu. Na miejscu jest także kilkanaście maszyn, z którymi odwiedzający mogą wdać się w interakcję. Wszystko to widział nasz korespondent Adam Dąbrowski. Składają precyzyjne układy w fabrykach, opiekują się chorymi, no i są całkiem uprzejme. Hello, Polski Radio. Jest choćby Zino, który doskonale opanował mimikę twarzy, odtwarza minę, które robimy stojąc naprzeciwko niego. Zino wykorzystywany jest w terapii i w edukacji dla dzieci. Jego ekspresja przykuwa uwagę, pomaga dzieciakom w skupieniu się na temacie lekcji. Mówi Polskiemu Radiu jedna z kuratorek Lingli, pośród największych skarbów srebrny łabędź XIX wieku, skomplikowany mechanizm. Raz dziennie ożywa przy dźwiękach muzyki, rozgląda się na boki, rozkłada skrzydła i poluje. Są też roboty popkulturowe, robot z Metropolis Fritza Langa, a także Terminator. Roboty mówią też wiele o nas, o ludziach. My nie jesteśmy idealnie racjonalni, wręcz przeciwnie, i dlatego fascynują nas i przerażają jednocześnie, tak jak Terminator. Mówi mi główny kurator Ben Russell, dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A więcej o tej niezwykłej wystawie Adam opowie państwu w Trójce w sobotni poranek. Biznes. Branża zajmująca się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w bieżącym roku spodziewa się narastających wyzwań związanych z ochroną danych i infrastruktury IT. Z raportu firmy EY wynika, że ponad połowa firm miała w ostatnim czasie do czynienia z naruszeniem cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie blisko 90% badanych członków zarządów i kadr kierowniczych nie ufa zabezpieczeniom w swoich organizacjach. Eksperci w związku z tym oczekują, że firmy będą wzmacniać infrastrukturę krytyczną lub szukać pomocy w wyspecjalizowanym outsourcingu cyberusług. Technologia. Na przestrzeni lat kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić, że chcąc uzyskać dostęp do samochodu, muszą mieć przy sobie kluczyk. Jednak te przyzwyczajenia odejdą do lamusa. Volvo jeszcze w tym roku stanie się pierwszym producentem oferującym dostęp do samochodu z poziomu aplikacji na smartfona. Mówi Stanisław Dojs z firmy Volvo. Ten samochód jest wyposażony w cały system, tak zwany Volvo On Call, który sprawia, że możemy zobaczyć cały czas, gdzie samochód się znajduje. Dokładnie, nawet widać ulicę, numer posesji, przy której samochód jest zaparkowany. Możemy sprawdzić stan paliwa, zobaczyć, ile kilometrów zostało do najbliższego serwisu, a także możemy na końcu ten samochód po prostu uruchomić zdalnie, jeżeli chcemy, aby się rozgrzał, zanim do tego samochodu wejdziemy. Kolejną taką funkcją, którą Volvo dodało do tej wszystkich funkcjonalności, to jest właśnie używanie zupełnie telefonu komórkowego jako klucz, który przez samochód i przez ten system właśnie on-call rozpoznawany jest jako zwykły fizyczny kluczyk. Normalny kluczyk bezprzewodowy, taki bezdotykowy, to już jest na rynku od kilkunastu lat i na nikim nie robi to wrażenia. Ale taki kluczyk nie mówi nam, gdzie taki samochód zostawiliśmy. A tutaj, ponieważ ten samochód jest wyposażony we własną kartę SIM, rozpoznawalny jest przez sieci GSM jako urządzenie mobilne i widać bardzo dokładnie, no powiedzmy co do 5-10 metrów, gdzie ten samochód się znajduje. W naszym telefonie mamy też mapkę, gdzie widać, gdzie ten samochód jest. Zapisywane są też jego trasy. Możemy też łatwo do tego samochodu się udać i po prostu samym telefonem go uruchomić i nim podróżować. Już dzisiaj też są te systemy dostępne w takiej wersji, gdzie sam telefon komórkowy bardzo pozwala kierowcy zorientować się, co w samochodzie się dzieje. Może nie jest to tak dokładne, gdy chodzi o prędkość, jak tachograf w samochodach ciężarowych, ale widać dokładnie skąd, dokąd auto przybyło, z jaką prędkością, jakie było spalanie średnie. No to też jest bardzo ciekawe narzędzie, można się domyślać, nie tylko dla takich użytkowników samochodów, ale także dla firm, które chciałyby mieć większą kontrolę nad tym, co się z ich samochodami dzieje. Ten smartfon pozwala również na takie wirtualne przesłanie kluczyka cyfrowego osobie trzeciej. Zgadza się. Oczywiście to my musimy wybrać osobę, której chcemy taki kluczyk udostępnić i ta osoba musi mieć w swoim telefonie aplikację. Możemy sobie wyobrazić, czy może to służyć wewnątrz rodzin do dzielenia się kluczykiem mama, tata, córka, syn, ale także w wypożyczalniach samochodów możemy otrzymać wirtualny kluczyk, w ogóle nie podpisywać żadnych formalności w żadnej budce gdzieś tam na lotnisku, nie szukać, tylko od razu skierować się do samochodu, ponieważ dzisiaj mamy też rozpowszechnione płatności poprzez telefony, od razu pobieramy je z naszego konta stosowna opłata, a my dostajemy kluczyk, taki dostęp do samochodu, który trwa na przykład tylko jedną dobę. Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Rzekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. My to jeszcze suplement racjonalizatorski. Powiedziałeś o swoim patencie, że kiedy jest tak zimno jak dziś, na przykład minus 10 stopni o poranku i strach wsiadać do zimnego samochodu, wszystko zimne, to włączasz farelkę, tak? Na 10 minut i przychodzisz i samochód nagrzany. Wniosek racjonalizatorski, bo okazuje się, że słuchacz ten patent stosuje już od dłuższego czasu, dłuższego niż ty i nawet ten patent ulepszył. Chciałbym dla pana Arka tam taką modyfikację drobną względem tej farelki, bo ja ten sam patent stosuję, tylko na końcu przedłużacza trzeba włączyć coś, co się nazywa czasówka, czyli taki zegar czasowy. I wtedy ustawiamy sobie, na przykład pan wyjeżdża o 6 rano, nastawiamy sobie czasóweczkę na 5:30. Nie trzeba wstawać wcześniej, nie trzeba nic robić. Samo się odśnieża, samo się odmraża, elegancja. Czyli pan śpi, a tam się samo odśnieża, samo odmraża i samo się nagrzewa w samochodzie. Tylko wiesz co, ale jak jest taki mróz, to zamarza też farelka w ciągu nocy. Więc nie, ja nie wiem, no czy w życiu. Nie? Gdzie? Tam nie? Nic nie ma, co mogłoby zamarzać. No chyba... No, ale to jest absolutnie. Jest, spróbuj. Okay. Arkadiusz Rzekiert, dziękuję bardzo. Za 18 minut, godzina 19. Już za chwilę Patrycjusz Wyżga i ekonomia. Oczy, lepiej zamknij oczy. Kwadrans do 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Dzisiaj o tym, dlaczego nasze konta w bankach drożeją, czym banki uzasadniają liczne ostatnio podwyżki, jakie jeszcze bankowe produkty i usługi będą droższe. Powiemy też o dopłatach do kredytów hipotecznych. Program Mieszkanie dla Młodych bije rekordy popularności. Pula pieniędzy na ten rok została już praktycznie wyczerpana. Kiedy znowu będzie można skorzystać z tych pieniędzy? Za chwilę w Trójce. Wskazówki eksperta. Ale najpierw liczba dnia. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP bez zmian. Główna wciąż wynosi 1,5%. Decyzja Rady jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Ostatni raz RPP zmieniła stopy, obniżając je o 0,5% w marcu 2015 roku. W naszym studiu goście Paweł Majtkowski, główny analityk Wolfe's Private Equity. Dzień dobry. Marcin Krasoń, analityk Homebroker. Dzień dobry. Panowie, kiedy zatem zmienią się stopy procentowe w Polsce i co w ogóle ta zmiana będzie dla nas oznaczała? Kiedy pójdą w górę stopy, to tego jeszcze nie wiemy. Możemy się spodziewać. Czyli wiemy, że będą podniesione, tak? Wydaje się, że najbardziej prawdopodobny jest taki scenariusz, że stanie się to pod koniec tego roku albo na początku roku 2018. Przede wszystkim to, kiedy ta podwyżka nastąpi, zależy od tego, jak będzie wyglądała inflacja. Im szybciej będziemy mieli wysoką inflację, tym szybciej Rada Polityki Pieniężnej będzie zmuszona, żeby podnieść stopy procentowe. Dlaczego te stopy procentowe, panie Marcinie, dla nas są tak ważne? No są ważne dla tych osób, które na przykład mają kredyty hipoteczne, bo to bezpośrednio przekłada im się na wysokość raty kredytowej. Taka podstawowa podwyżka o 25 punktów bazowych, no to przy kredycie na 300 tysięcy złotych oznacza 25-30 złotych podwyżkę raty. No więc jeżeli stopy procentowe w dłuższym okresie wzrosną na przykład o 1 punkt procentowy, no to już mamy 100 złotych co najmniej wyższy kredyt, więc jest to bardzo ważne. No ale z drugiej strony wyższe stopy procentowe to także wyższe oprocentowanie lokat, dzięki czemu oszczędzający w bankach będą mogli na większe odsetki. Warto się zatem wsłuchiwać i obserwować decyzje Rady Polityki Pieniężnej. O bankach teraz, proszę państwa, pomówimy, o bankowych opłatach. Paweł Majtkowski, główny analityk Wolfe's Private Equity. Witam jeszcze raz, panie Pawle. Witam. Czy w bankach rzeczywiście jest drożej? Jest drożej. Z miesiąca na miesiąc pojawiają się kolejne informacje o bankach, które podnoszą opłaty różnego rodzaju. I rzeczywiście można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym festiwalem tych wzrostów. No i największy problem jest chyba taki, że nie widać końca tego festiwalu. To znaczy wydaje się, że mamy przed sobą właściwie cały rok takich dosyć dużych podwyżek. Różnego rodzaju, różnych opłat. Ale przeciętnie niestety może to oznaczać, że każdy z nas od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w ciągu roku zapłaci więcej swojemu bankowi. Co wiemy już teraz? Co do tej pory podrożało? Być może pan już też jakieś w swojej sytuacji zauważył podwyżki albo klienci o czymś informują, że coś już podrożało. Mamy kilka takich podstawowych miejsc, gdzie banki podnoszą opłaty. Przede wszystkim takie podstawowe opłaty za konto i za kartę. To jest takie miejsce, gdzie banki zwykle podnoszą opłaty w niewielkim stopniu. To nie są duże podwyżki, bo to zwykle jest 50 groszy, złotówka, czasami ewentualnie 2 złote. Ale to są w gruncie rzeczy te najbardziej dotkliwe rzeczy, które po zsumowaniu do, jeżeli zsumujemy te wszystkie podwyżki i zsumujemy je pomnożymy je przez 12, czyli spojrzymy na to w kategorii całego roku, to okaże się, że tam gdzieś te właśnie kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych jest. Mamy też zupełnie nową podwyżkę w jednym z banków, która polega na tym, że bank będzie nam pobierał taką dodatkową prowizję wtedy, kiedy będziemy pobierać z bankomatu mniej niż 100 złotych. To takie bardzo symptomatyczne, dlatego że... Kiedyś już tak było. Kiedyś, prawda, z bankomatów nie korzystaliśmy tak swobodnie i tak bezpłatnie jak dzisiaj. Kiedyś były rzeczywiście ograniczenia. Trochę wracamy do tego, co było kiedyś. Trochę wracamy. Kiedyś było w ogóle tak, że większość osób, jak dostała pensję, to szła do bankomatu i natychmiast wypłacała wszystkie pieniądze, które otrzymała w formie elektronicznej i potem korzystała już po prostu z gotówki. Bo ten 1-2 przelewy w miesiącu były darmowe, więc od razu robiliśmy jeden, czy przepraszam, wypłaty, nie przelewy. Mieliśmy z głowy i więcej kosztów nie ponosiliśmy. Tak, to był ten pierwszy etap i wtedy bankowcy bardzo nas namawiali do tego, żeby te pieniądze trzymać jak najdłużej na rachunku, jak najczęściej korzystać z bankomatów, wypłacać nawet małe sumy. Potem dołączyły się do tego sieci bankomatów, które zaczęły nas zachęcać do tego, żebyśmy wypłacali po 20 zł kilka czy kilkanaście razy, żebyśmy nie nosili zbyt wiele gotówki w portfelu. I to nam weszło w pewien nawyk i okazało się dzisiaj, że banki muszą naprawdę dużo płacić sieciom bankomatów, że wypłacamy pieniądze zbyt często i że trzeba nas jako klientów trochę teraz zdyscyplinować. Powiedziałem, że to jest symptomatyczny wzrost, bo sądzę, że po tym pierwszym banku także inne banki pójdą tą samą drogą i będą chciały nas zachęcić do tego, żebyśmy z jednej strony jeszcze więcej płacili kartą i żebyśmy jeszcze żebyśmy wypłacali pieniądze w postaci troszeczkę większych kwot. Może 100, może 200 zł, a nie po 20 zł, jak zachęcają nas do tego sieci bankomatów. Czym banki te podwyżki tłumaczą? Banki mówią, że został wprowadzony w zeszłym roku podatek bankowy, że muszą więcej wpłacać do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, że upadki kolejnych małych banków i skoków spowodowały te dodatkowe wpłaty. No i jeszcze jest to, o czym banki nie mówią, to znaczy, że przyzwyczaiły swoich udziałowców do bardzo wysokich zysków. W związku z tym te zyski muszą być utrzymane i to jest ten punkt wyjścia. To jest tak, że w 2016 roku bankowcy w dużym stopniu zwiększyli efektywność swojego biznesu. Między innymi na przykład zwalniali pracowników, wykorzystywali te rezerwy, które się pojawiły. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że wszyscy patrzyli bankom na ręce. Mówiło się bardzo dużo o tym, że bankowcy nie będą mogli, czy nie będą chcieli przerzucać tych kosztów podatku bankowego wprowadzonego w zeszłym roku na klientów. Bankowcy rzeczywiście w większości nie robili tego w roku 2016, robią to w tym roku. Można powiedzieć, że to jest taki drugi efekt, druga fala kosztów przerzucanych na klienta związanych z wprowadzeniem podatku bankowego. No ale z drugiej strony na rynku bankowym w Polsce potężna konkurencja. Klienci mogą łatwo wybierać między bankiem, który właśnie podniósł im opłaty, tego wcześniej nie było, a bankiem, w którym tych opłat nie ma. Po drugie mówiliśmy o podwyżkach stóp procentowych, które się zbliżają, czyli banki będą więcej zarabiały. Właśnie na przykład na odsetkach od kredytów, więc tak, te dwa czynniki mogłyby świadczyć o tym, że te podwyżki nie są wskazane. Podwyżka stóp procentowych poprawi sytuację banków i banki będą rzeczywiście więcej zarabiały na odsetkach od pieniędzy, które leżą na naszych kontach. Ale pamiętajmy o tym, że banki dzisiaj dążą do tego rzeczywiście, żeby zarabiać całkiem dużo i ta tendencja istnieje, więc bardzo trudno im będzie zmniejszyć te zyski. A pamiętajmy, że problem jest też taki, że chociaż mamy dosyć sporą konkurencję, która niestety się zmniejsza i będzie się niestety zmniejszała w najbliższych latach, to jest też tak, że my w większości nie zmieniamy jednak banku w sytuacji, kiedy bank podnosi nam opłaty. Dlatego co możemy zrobić, to zachęcić wszystkich tych, którzy dostają informacje o tym, że bank podnosi tą czy inną opłatę, żeby zobaczyć, ile w rzeczywistości temu naszemu bankowi płacimy i być może opłacałoby się przenieść to nasze konto do innego banku. To pomoże nam, bo my będziemy płacić mniej, ale też można powiedzieć, że pomoże wszystkim, dlatego że jeśli my będziemy częściej przenosić się z banku do banku, to banki będą się bardziej bać podnosić nam opłaty. Paweł Majetkowski, główny analityk Wolfs Private Equity. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dziękuję. W naszym studiu także Marcin Krasoń, analityk Home Broker. Witam ponownie, panie Marcinie. Ledwo zaczął się drugi miesiąc w roku, a już prawie wyczerpała się pula pieniędzy na dopłaty do kredytów hipotecznych. Chodzi o państwowy program MDM, czyli Mieszkanie dla Młodych. Jak to jest w ogóle możliwe, że mówimy o tym 8 lutego i pieniędzy praktycznie nie ma? Z tym prawie wyczerpała się, zależy jak na to spojrzeć, dlatego że zupełnie nie ma już pieniędzy na 2017 rok. 31 stycznia BGK opublikował komunikat o tym, że już nie przyjmuje wniosków kredytowych o dopłaty na 2017. Natomiast są wciąż pieniądze na rok 2018. Na koniec miesiąca to było nieco ponad 200 milionów złotych, 204 miliony złotych. Ale co właściwie klientów w 2017 obchodzą pieniądze przeznaczone na 2018 rok, na przyszły? No właśnie, program jest tak skonstruowany, że obchodzą, dlatego że to, z której puli dostaniemy pieniądze jako dopłatę, jest zależne od tego, jakie mieszkanie kupujemy, czyli jaki będzie harmonogram płatności tego mieszkania, kiedy będzie płatna ostatnia transza. Jeżeli kupujemy mieszkanie od dewelopera i ono będzie na przykład oddane za 2 lata, no to ostatnią transzę płacimy po oddaniu mieszkania, czyli za 2 lata. No w tej chwili to byłby 2019, więc to już sytuacja nierealna, bo program wtedy nie będzie istniał, ale dziś bez problemu na rynku znajdziemy mieszkania na rynku prywatnym z datą oddania w 2018 i takie mieszkania w programie kupujemy właśnie z pieniędzy na 2018. Jak wytłumaczyć tę popularność tego programu? Doskonale trafił w potrzeby klientów. Co on w ogóle klientom daje? No, trafił, nie trafił. Jak ktoś daje 100 tysięcy złotych, jak można wziąć 100 tysięcy złotych kupując mieszkanie i tyle mniej zaciągnąć kredytu, to każdy by sięgnął. Dokładnie. Oczywiście te 100 tysięcy to jest sytuacja wyjątkowa, bo tak można tylko najwięcej pieniędzy możemy dostać w Warszawie, wtedy kiedy kredytobiorcą jest rodzina wielodzietna, kupuje mieszkanie o powierzchni co najmniej 65 metrów kwadratowych. No ale z drugiej strony nawet mniejsza kwota, czy dostaniemy 50, czy 30, czy 70 tysięcy złotych, no to zawsze to właściwie to są pieniądze za darmo. Tak? Po prostu trzeba złożyć odpowiedni wniosek kredytowy, znaleźć odpowiednie mieszkanie. Jeżeli ktoś czyjeś oczekiwania co do kupowanej nieruchomości mieszczą się w warunkach programu, no to rzeczywiście warto korzystać. Nic dziwnego, że Polacy korzystają. Mm-hmm. To jest program, który kończy się z końcem 2018? Dobrze pamiętam? Tak, ustawa mówi o tym, że wnioski będzie można składać do końca grudnia 2018 roku, przy czym jestem przekonany, że pod koniec stycznia 2018 te pieniądze się znowu skończą. Czyli faktycznie skończy się już za rok. Tak. Mogę się założyć, że w styczniu będzie koniec i w pozostałych 11 miesiącach no, po prostu będzie istniał program, ale nie będzie można z niego korzystać. To był bardzo istotny impuls dla rynku nieruchomości z jednej strony, dla rynku kredytowego z drugiej. Czy rząd szykuje jakiś kolejny, taki, który by zastąpił MdM? Czy coś pan słyszał na ten temat? No wciąż trwają prace nad programem tak zwanym Mieszkanie Plus, który ma być troszkę szerzej zakrojony, ma być bardziej długofalowy. A szczerze mówiąc, mi też się bardziej podoba niż Mieszkanie dla Młodych, czy poprzedzającego Rodzina na Swoim. Dlaczego? Dlatego, że Rodzina na Swoim, Mieszkanie dla Młodych dawały ludziom rybę, a nie wędkę. Po prostu dopłacały do mieszkań. Dopłacały osobom, które i tak mogłyby mieszkania kupić, no bo to były dopłaty dla kredytobiorców, a jeżeli ktoś dostanie kredyt z banku, to znaczy, że go na ten kredyt stać. Natomiast jednym z głównych założeń Mieszkania Plus jest dostarczenie na rynek tanich mieszkań na wynajem, tak tanich, żeby mogli z nich skorzystać ci ludzie, których nie stać na kredyt hipoteczny, nie stać na rynkowy najem. Czyli wydaje mi się, że jest to bardziej realna pomoc, trochę lepsza. Jedną z pozostałych gałęzi programu ma być zachęcenie Polaków do długoterminowego oszczędzania na mieszkanie. To też dobry pomysł. To jeszcze krótko na koniec. W 2017 trudniej o kredyt hipoteczny niż w 2016? Jest po raz kolejny wzrósł wymagany poziom wkładu własnego, więc jest trudniej. Jaki teraz poziom? Minimum to jest 20%, przy czym połowę z tego możemy ubezpieczyć, ale niektóre banki wymagają bezwzględnie tych 20%. No i banki ostrożnie patrzą na kredytobiorców, bo ze względu na trochę niepewną sytuację gospodarczą są pytania co do stóp procentowych, jak to będzie, więc jest troszeczkę trudniej niż było. Marcin Krasoń, analityk Home Broker, bardzo dziękuję. Dziękuję Paweł Majkowski, główny analityk Wolfe's Private Equity. Bardzo dziękuję panie Pawle. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Augustowskie noce zimą, a jakże? Gałach, miarka, nitrybic, tak raczyński, czyli skrzypce, gitara, harmonika i bas. Walentynkowe nocne bluesowanie z Augustowa. Już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez Pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy Pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę Pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. Chcesz ogrzać dom? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład ekogroszek Dobromir o wartości opałowej 27 MJ i zawartości siarki 0,25%. Już za 16,94 za 20 kg. A do każdej zakupionej tony ekogroszku transport za 30 zł w każde miejsce w Polsce. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy.